Thank you. چشمه خون فشانم آتش فشاندی آخر به بخت گردون گشت بارون کردم دو آخر بی خانمان گفتم زین پس گل بانی یه ما روشنی دارم من چه دانستم کین برگ خندان تا چشم و بد هم زنم گردد پشیمان دلی به جا ما ندادنی غرق به خون آمخه چه ماند از عشق در جهان غیر جنون آمخه می دیگر هست تی تو را این بود حاصل سرمستی زین سر این بود زان بی زاری زین خون باوری حاصل مارا. یارم. خبر دارم از او تا خبر دارم از او، بی خبر از خیشتنم، با وجودش با وجودش من آواز نیاید که منم، با وجودش من آواز نیاید که منم، پیرهن را بدرم دم بدرم، از غایت شوق که وجودم همه او گشت و من این پیرهن ای رقیب این همه سودا مکن و جنگ مجوی، برچنم دیده که من دیده از او بر نکنه، خود گرفتم که نگویم که مرا واقعیست دشمن و دوست بدانند، Oh,